Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbé. Comencem el nostre espai d'aquesta setmana i ho fem amb molt bona música i molts bons ritmes, els que ens porta aquesta formació, anomenada Josh Abbott Band, que realitzen el seu cinquè àlbum, un disc anomenat Until My Voice Goes Out, una realització pròpia que ha arribat com un tribut amb el cantant, amb el seu pare, que va morir no fa pas gaire temps enrere. Va ser la darrera cançó que David Abbott en va escoltar abans de la seva mort al mes de març. Es tracta de la cançó que dona nom a aquest disc, aquest Until, com hem dit abans fa un moment, My Voice Goes Out, i que d'aquesta manera obre aquest disc de The Josh Abbott Band. Out. I wanna take every day and live it loud. Friends to friends, to the lows and the highs. I want them all to live long and healthy lives. I wanna write more stories than can ever be told. I want a silver lining and a pot of gold. A second chance when I make mistakes, and to give way more than I ever take. And I want you holding my hand, lover and my best friend. I want you telling me I'm yours up until the whole thing ends. Sounds simple, but it couldn't be more true. It's hard, I wanna do what's right. I wanna sail and feel the wind in my hair. I want a whole lot of truth and a little bit of dare. And I want you holding my hand, lover and my best friend. I want you telling me I'm yours up until the whole thing ends. Sounds simple, but it couldn't be. And for you to know, I'll never let you go. Be more true. I want you. per la seva música, la seva presència, en aquest cas ple d'experiències pròpies, aquest àlbum, com hem dit, la mort del seu pare, qui va dedicar aquesta cançó, i també el naixement de la seva filla. Josh Avot Van és un sextet de Texas, dels Estats Units, dins el subgènere de Texas Country, de Red and Dirt. Josh Avot hi està al capdavant, però també en formen part ara mateix Austin Davis, Preston Waite, Edward Villanueva, James Hurles, Caleb Kitcher i David Fralin. Dos ens porten aquest disc, aquest Until My Voice Goes Out, realitzat el mes d'agost d'aquest 2017, número 22 a les llistes del US Country. L'àlbum finalitza amb un epílog d'un minut de durada i que es diu Farewell Father, òbviament dedicat al pare de Josh Avot. Enllacem amb el primer i de moment únic senzill d'aquest àlbum, Texas Women, Tennessee Whiskey. seguirem a Texas per als propers minuts i a càrrec d'una de les llegendes de la música texana. És el cantant Ray Willie Howard, nascut a Soper, a Oklahoma, el 13 de novembre del 1946. Americana, country, red dirt, rock i country rock han estat els segments en els quals s'ha anat movent aquest personatge, que ja de ben jove, quan tenia ben 9 anys d'edat, la seva família es va traslladar cap al sud de Dallas, a Texas, on a partir d'aleshores va desenvolupar la seva carrera musical i començant amb la música folk. A poc es va orientar més cap a aquells temes més outlaws, sobretot amb aquell Up Against the Wall, Running Mother, la seva cançó, que va compondre mentre estava a New Mexico als anys 70 i que va fer famosa amb el seu enregistrament del 1973 en Jerry Jeff Walker. Avui escoltem cançons de Ray Willie Howard des del seu darrer àlbum, publicat el 18 d'agost de 2017, Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can, de Bordello and 30 Tigers, i que, a més, interpreta el títol d'aquesta cançó, la que dona nom a l'àlbum, al costat de Eric Church i Lucinda Williams. Screaming in a mic, playing a Strat through a Vox AC30. Gives a troublesome back and a ringing in her ears. My last band covered the Clash, the Kinks and the Replacements. Since my soul is as misspent as my years. I got a Princeton reverb, it's in an old anvil case. It's in the back of a Ford Econoline. It's a 6-hour drive to Austin and the Continental Club. I got to change the strings on my ES-335. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. Playing a Sunburst Gibson in an all-country band. And loving a woman who can out-cuss any man. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. I met her in L.A., we was opening for some folk. She had eyes mascaraed like Eva Green's. She sparkled with wildness like the blue yonder. She'd done a time in darkness and was 2 years clean. She wears an old leather jacket, it was made by Irish saints, and boots engraved with skulls and thorns. She got a rink in Tulsa, still she don't like red dirt bands. Being in love with her's like living in a thunderstorm. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. When a sunburst gets on in an all-country band. And loving a woman who can out-cuss any man. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. the faithless live in grays and faded purples, and the gamblers never bet on 12s or 2s. The drunken poets disappear into deep shadows, and the rock and roll believers sign the Easy Rider blues. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. Then a sunburst gets on in an old country band, and loving a woman who can outcuss any man. Tell the devil that I'm getting there as fast as I can. Els anys 70 acompanyant-nos a la seva música de manera ininterrompuda, tot i que va tenir un petit parèntesi a finals dels anys 80, Ray Willie Howard, un personatge que va anar a escola amb Michael Martin Murphy. Van compartir escola en aquell temps. Ell va graduar-se l'any 1965 i després va passar a la Universitat del Nord de Texas. Hi ha elements destacadíssims com aquell àlbum del 76, Ray Willie Howard and Cowboy Twinkies, o aquell del 97, el Dangerous Spirits, i possiblement el Crusades of the Restless Nights, The Rounder, del 1999, també destacaria entre els seus més grans treballs discogràfics. Sense èxits a les llistes, però al cor de molta gent, amb multitud d'actuacions en directe, com fan realment els grans músics. Al costat de Patsy Griffin, ens interpreta des d'aquest Tell the Devil I'm Getting There As Fast As I Can la cançó In Times of Cold. The dying saints held their faith with blood-stained prayers. The wicked gods gave the poets regret and despair. Now some ruffians and grifters might fall in love with no hesitation, whether with harlots or virgins. It's no guarantee of salvation when I plead my cause before the court of heaven, before I likely take my place in hell. The regrets I'll long forever, shall not see my love again. And in times of cold, she'll be alone as well. My scrapes were not lethal, and my crimes just purloined schemes. She prayed for my atonement. Some souls can't be redeemed. He rose leaves this fragrance when tread on by you. So when I come to where all light is gone, her essence will be with me still. When I plead my cause before the court of heaven, before I likely take my place in hell, the regrets I'll long forever as I'll not see my love again. And in times of cold, she'll be alone as well. The regrets I'll long forever as I'll not see my love again. And in times of cold, she'll be alone as well. Doncs fantàstica interpretació, aquests són dos temes que ens acompanyaven des d'un àlbum magnífic que ens portava Ray Willie Hobart. Continues al Club del Country amb Rafael Corbí, portant-te cançons que ens arriben des de l'actualitat musical de 2017, quan ens acostem doncs, amb les dates en les que estem, repassem àlbums que ens han quedat enrere en el moment de la seva publicació. Alguns fa més, d'altres fa menys. Maggie Bau ens portava el Catch Me, un àlbum també editat aquest 2017, que ara també recordarem. Oh, the way this state looks in my rear view, this highway reminds me of you. This empty seat beside me keeps calling out your name. And the way the taillights keep on shining on that life I left behind me. Every mile, every sign is reminding me why I ain't turning around this time. If you miss me already, ready, steal the keys to daddy's car. Baby, come and get me, I'm just out here chasing stars. I have come this far, and my gypsy heart will show you where I am. So catch me. I guess it up, hit the road, got a long way to go. Baby, burn the black top. If you miss me already, ready, steal the keys to your daddy's car. Baby, come and get me, I'm just out here chasing stars. I have come this far, and my gypsy heart will show you where I am. So catch me if you can. Yeah, yeah, yeah, yeah. Molt jove aquesta vocalista, 17 anys d'edat, la noia que ens arriba des de Boca Raton, al sud de Florida, una de les joves sensacions de la música country, no només per la seva veu, per les seves composicions, sinó també perquè és multiinstrumentalista. A la seva edat ja ha compartit escenari interpretant el violí al costat de Neil McCoy o de Charlie Daniels Band. Sí, és una de les poques noies o nois d'aquesta edat que ha pogut tocar amb una actuació en directe aquell famosíssim The Devil Went Down to Georgia, al costat ni més ni menys del superviolí de Charlie Daniels, guitarra, cantar i interpretat al costat d'Ashley Monroe, de les Pistolanis, Craig Morgan, Cole Swindell, Phil Vassar i tants d'altres excel·lents artistes que ens han acompanyat al llarg dels anys. Doncs ella, ja a la seva edat, ja ha pogut tocar al costat o obrint per ells. Maggie Vaugh, des del seu àlbum Catch Me, editat aquest 2017, el mes de març, Ain't Another Love Song. The devil's on your shoulder. I'm tired of wearing you down. The three words you can't say out loud. I ain't gonna raise my bed. I'd just be wasting time singing about everything that should have been. This ain't another love song. This ain't another love song. Let's pretend that I don't lose sleep just thinking about you. Faking a smile when it hurts ain't nothing but all. If I was with you, you'd just bring me down. So there's no use in missing you now. I ain't gonna waste my breath. I'd just be wasting time singing about everything that should have been, what would have been, how you could have been mine. Maybe this melody is the closest thing. This ain't another love song. This ain't another love song. This ain't another love song. This ain't another love song. Ain't another love. La jove vocalista Maggie Vogt, doncs, amb aquests 17 anys d'edat i les seves cançons de l'àlbum Catch Me, la que li donen nom, i el Ain't Another Love Song. Seguim amb novetats, discogràfiques de 2017, i una de les més esperades és un disc que ens porta cançons que ja havien triomfat en el passat, cançons d'un àlbum que porta el nom de Good Old Days, aquells bons dies que formen part del passat. El 10 de novembre de 2017 veia la llum a través del propi segell del cantant Lawrence Music Group, el darrer disc de Tracy Lawrence, rodejant-se d'artistes boníssims del món de la música, ha editat aquest àlbum, que té aquesta cançó com a icona, com a senzill. Good Old Days, al costat de Tracy Lawrence, Beacon Ridge i Brad Arnold. Grandma talks about Kennedy, the way Mama talks about Reagan, and Daddy talks about Staubach, like Brother talks about Eichmann. We don't remember how we hated the taste of that first beer, and everything looks better looking in the rearview mirror. We know. Pictures and we always having fun. When we're young, we wanna be older. When we're old, we wanna be cool. Oh, we can't wait to graduate. And when we graduate, we just wanna go back to school. Yeah, John, let's tell them how it was. We talked about our first time like we were super freaks. But how good could it have been cramped in that Pontiac backseat? Yeah, we're always talking about the thrill of yesterday. And that just means tomorrow we'll be talking about today. We don't know till it's too late. We're living in the good old days. In the pictures, ain't we always having fun? When we're young, we wanna be older. Be cool. We can't wait to graduate. And when we graduate, we just wanna go back to school. Yeah. When you raise on reruns, the past is where it's at. We can't see the forest if we're always looking back. We don't know. Passat 25 anys des de la seva irrupció en el món de la música, des d'Atlanta, Texas, criat a Four Man Arkansas, Tracy Lawrence va debutar amb el seu primer àlbum amb una cançó escrita per Albert West i Roger Gillon, que el gener del 1992 es va convertir en el seu primer número 1 al mateix temps, senzill de debut i cançó que arribava per primera vegada al número 1. Sticks and Stones, aquesta cançó que també tenia en el seu moment aquell toc de guitarra elèctrica de Fiddle acompanyant-la, s'ha versionat de nou amb la companyia de Luke Bryan. You can take the house and everything in it. Keep the diamond ring, cause that's how I meant it. Sticks and stones are all they ever were to me. This material life with all its face value don't mean a thing to me without you. The love that we once had is all I need. So take everything we have if it makes you happy. But darling, let me say before I leave, these sticks and stones ain't all that makes a home. They don't have arms to hold you when love goes wrong. Now you say we are through. These sticks and stones may break me, but the words you said just tore my heart in two. Remember when we didn't have a dime between us? You took my hand and said we don't need much. Just as long as we're together, we would be fine. Now we've acquired all I thought would please you. I gave everything you know that I could. Still you're telling me you're not satisfied. Everything we have, if it makes you happy. But darling, let me say before I leave, these sticks and stones ain't all that makes a home. They don't have arms to hold you in love. Break me, but the words you said just tore my heart in two. Fabulosa la música i l'acompanyament d'aquesta gent tan bona com Tracy Lawrence, que d'aquesta manera, encara que sigui repassant els seus grans temes, doncs ens acompanya també a través del Club del Country en noves cançons. La veritat és que és una preciositat de poder-les escoltar. Tenim molta més música per escoltar al vostre costat i això és el que ens encanta, perquè per cada àlbum que us oferim ens n'apareixen 10 de nous que no tenim temps de donar-vos. En aquest cas, marxarem cap a dues de les veus més extraordinàries que pot donar la música. Són veus femenines. Shelby Lynne i al costat d'Alison Moorer. El 17 d'agost de 2017 sortia el seu àlbum Not Dark Yet, publicat per Silver Cross. Veteranes del món de la música, la Shelby i l'Alison, que són germanes, van realitzar el seu primer àlbum juntes. Van enregistrar la música a l'estiu del 2016. Aquest disc conté una cançó que elles dues van escriure juntes, la cançó Is It Too Much? És una peça també versionen temes de Jesse Coulter, The Loving Brothers, Nick Cave o Kurt Cobain. Per tant, és el moment d'escoltar aquestes cançons que ens aporten aquest parell de grans artistes. Senyores i senyors, Shelby Lynne i Alison Moorer. Thank you. Is it too much to carry in your heart? Is it too much to carry in your heart? No one else hears the rainfall. No one else hears the ghosts at all. Is it too much to carry in your heart? Is it too much hurting? Is it too much feelings you try to hide? No one else walks upon this road. No one else bears this heavy load. Is it too much to carry? Aquesta és la cançó que us comentàvem, que ens portaven aquestes dues protagonistes que havien compost elles mateixes, i altres cançons fantàstiques d'aquest Not Dark Yet, com hem dit, publicat el mes d'agost de 2017, entre aquestes dues germanes d'Alabama, Shelby Lynne, Alison Moorer, amb Every Time You Leave. You tear the soul from me. I die. But I want to live, so I'll forgive. És realment fabulosa la seva música i la seva companyia, aquestes dues extraordinàries artistes que ens han acompanyat durant aquests minuts. Sempre hi ha discos que, tot i ser novetats, el que són peces antigues. Dos àlbums originals amb bonus tracks és el que ens aporta, per exemple, un recordatori de que fa moltíssims anys enrere es va editar l'àlbum de Marty Robbins, aquell Gunfighter Ballads de 2017, que també recordarem amb el nostre espai, o, per exemple, també la música de Conway Twitty, que ha tornat a ser editada. Tots els dos àlbums tornen a ser editats amb aquest en 2017. En el cas de Conway Twitty, a través del títol de l'àlbum, que es diu Timeless, sense pèrdua de temps. Aquí tenim aquest Lost Her Love on Our Last Date. It's over, our love affair. Too late now, I find I care. Her sweet love, nevermore I'll share. She's gone, I'm alone. I was wrong, should've known. Took her home after our last day. I searched for a simple way to tell her what I had to say. I kissed her, then I turned away. Set her free, foolishly. Destiny, misery, tragedy on our last day. Took my ring from her trembling finger, brushed the tears. Guess I was too young to realize. So blind, I couldn't see how much she really meant to me. And that soon she would always be on my mind. In my heart, I was blind from the start. Lost the love on our last day. Harold Lloyd Jenkins, conegut artísticament com Conway Twitty, va néixer a Fresh Point, a Mississippi, l'1 de setembre de 1933, va morir a Missouri, el 5 de juny de 1993, i un dels artistes amb més èxits de la història de la música country als Estats Units durant el segle XX. La seva trajectòria professional la va desenvolupar com a cantant, tot i que va també tenir certs èxits amb temàtiques rock and roll, rhythm and blues o en la música pop. Fins l'any 2000 va tenir el rècord de més números 1 en les llistes de singles de música country en 45 edicions, ocasions diferents. Estem a punt d'acabar el nostre espai del dia d'avui, doncs ens acomiadem amb un parell de les llegendàries cançons que forma part d'aquest Timeless, publicat l'octubre de 2017, de Conway Twitty, com a àlbum d'homenatge, com a àlbum també de grans èxits. Oh, darling, nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so much to me. What's that, darling? How am I doing? I'm doing all right, except I can't sleep and I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you, and I'm so sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you, just for old time's sake. Let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, may God bless you, and each step you take bring you closer. Of a love so warm and true. And if you should ever find it in your heart to forgive me, come back, darling, I'll be waiting for you. Una darrera cançó per dir-vos adéu per aquesta setmana. Hello, darling, que ha estat aquestes Dim Lights, Thick Smoke and Loud, Loud Music. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera al Club del Country. Dim lights, thick smoke and loud, loud music. It's the only kind of life you'll ever understand. Children mean nothing to you. A house filled with love and a husband that's true. You'd rather have a drink with the first guy you meet, and the only home you know is the club down the street. Dim lights, thick smoke and loud, loud music. It's the only kind of life you'll ever understand. Man.